أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. Onun için saklanan parada hayır olmaz. Para ancak Allah için saklanır ki Allah yollarına vereyim diyerekten. İyi yeri geldi miydi akıtırıverir. Onun için tehlikenin en büyüğü fıkhun muta, vermemek. Evvela kendi nefsini de insan cemiyete uygun bir şekilde beslemesi, giyinmesi şart. Cemiyetin haline göre giyinmeyip de pejmürde giyinen insanların, vakti olup da pejmürde giyinen insanların şehadeti de makbul değildir. Hakim şehadeti çağırsa, bu adamın bu kıyafetine çık buradan der. Misin? Sen vakitli bir adamsın, sana böyle pejmürde elbise fıkra ya. Sen fıkra bir adam değilsin ki, niçin giyinmedin? Demek sen bakıl bir adamsın, senin şehadetin kabul değil, çık dışarı der. Mesela zengin bir insan sepetini omzuna almış, evine götürüyor. Bunun da şehadeti makbul değil. Çünkü vereceksin bir fıkaraya 10 kuruş, götürecek senin evine o. Sen o 10 kuruşu kıskanıyorsun, kendin götürüyorsun öykü. Yani bu kıskanma cimrilikten ileri geliyor ki bunun da şehadeti makbul değil. Hakim bunu da kovar huzurunda. Eğer davacı, efendim bu böyledir dedi miydi, hakim çıktı içeridir. Yani onun için cimrilik katliye makbul değildir. Şuhun muta. Ve heven müttebeun. Birisi de nefsi havasına uymaktır. Nefsi havasına uymaktır. Şimdiki tabirde kusurumuza bakmazsanız yaz mevsimlerinde bu deniz kıyılarına akış. Nefsi mutadır. Nefsine uymuş, arzusuna tabi olmuş, burada günahlara boyanmak için gider. Cemaatten mahrumdur, cumadan mahrumdur, vaaz-ı nasihatten de mahrumdur. Bu yeter zaten ona. Bu memlekette insanlara sayacak olsak, bu sayfiye giden insanların sayısı, Mahmut Bey kaç tutar? %10 olur mu acaba? Anca onu sayfiye gidersek 90'a, bu 90 da insan değil mi? Bunların da havaya ihtiyacı yok mu? Bunların da gezmeye ihtiyacı yok mu? Bu 90 nasıl oturuyorsa sen de otur öyle. Yok benim param var, malım da var, bu yaşayış benim için lazımdır. Heven müttebah. Bu havasını uymuş bir insandır. Müslüman cemiyetinin insanlarına uyan insandır. Cemiyet fakirse sen de onlarla beraber. Cemiyet ihtiyaç içerisinde kıvrılırken sen yaşamaya ve keyfini sürmeye meyyal olduğun vakitte heven müttebah, bu müttebah ki helake götüren şeylerdendir. Helake götüren şeyden birisi fakirlik, ikincisi heven müttebah. Havasını uyuyor. Onun için Müslüman şey yazar. İsmail Hakkı Hazretleri Bursalı. Her kitapta da var ya. Peygamber Efendimiz'in alınmış. İnsan kendi arzusunu Allah'ın arzusuna uydurmadıkça Müslüman olamaz. İnsan arzularını Allah'ın arzularına, Allah-u Teala'nın kitabına, peygamberin yoluna uydurmadıkça tam Müslüman olamaz. Havasına tabi olan Müslüman noksan Müslümandır. Zayıf Müslümandır. Üçüncüsü de kendi re'yini beğenen, doğru benim, sen yanlışsın. Benim yolum da doğru, işim de doğru, sözüm de doğru, yanlış sensin diyor, kendininkini beğeniyor. Bu da insanları helake sevk eder. Onun için veşavirhum fil emri ayet-i kerimesinde müşaveren için emrolunmuş, müşaveren emrolmasına ne dersin sen, bu iş böyle yapacağız, bu bir şeydir. Öteki de bir şeydir. Ortasını bulursun, ona göre hareket edersin. Yok ille benim dediğim olacak dersen, bu helake götüren, kendini beğenmeden ibaret olan şeydir. Ki insanları helake sürükler, Allah muhafaza. Şimdi ben bu semaya uğur edildim, bu melekler de bana bunu sordular, ben de bunların cevabını böylece verdim de siz de duyun. Siz de duyun. Helake mi gitmektesiniz, yoksa saadete mi gitmektesiniz, bunu anlarsınız. Binaenaleyh, فَمَا نَرَارْتُ بِسَمَاءٍ 7 kat sema çıkıyor ya, her zamanın mesafesi de şu kadar, birçok da içerisinde görülecek hadiseler var. Mesela orada cenneti, cehennemi de gördüğü vakitte Cebrail Aleyhisselam da sordu, burası neresi? Cehennem. Bana göstermez misin şurasını, göreyim ben bir? Hazin orada bekçisi, kapkara, simsiyah bir korkunç yüzüyle. Kim bu? İşte cehennemin bekçisi bu. Aç bakalım, bak sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, cehennemi görecek. Bir açtık kapılarını, derken. Burada gördüğü manzaralardan bazıları hatırında kalmış. Mesela bir insanın önüne taze et, taze yemek, taze et, taze efendim, işte pirzolalar, kaymaklar, ballar böyle önünde. Bir tarafta da kokmuşları var. Bu tazeleri bırakmış, kokmuşlarını yiyor. Kim bu yahu? Bu deli. Bu dünyadayken helali bırakıp harama gidenlerdir. Nefislerini haram yerlere harcayanlar. Hala işte bu televizyon duruyor, onu yiyemiyor, haramlarla ömrünü geçiriyor bunlar. Buna göre birçok böyle hadiseler, Allah muhafaza edecek. Bu cennetin güzelliklerini de tavsife gücümüz yetmiyor. Onun için فَمَا مَرَارْتُ بِسَمَاءٍ اِلَّا وَجَدْتُ فِيهَا Her semada Cenab-ı Peygamber'in ismi şerifi yazılı. Nasıl Adem Aleyhisselam cennette baktı, cennette daha kendisi. Dünyaya çıkmış. Köşelerde yazır La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi bu La ilahe illallah'ı bildim ama Muhammedur Resulullah kim? O senin ümmetin, senin neslinden gelecek işte benim en sevgili Habibim ahir zaman peygamber. Dünyaya geldi, aklına geldi. Dedi Ya Rabbi bu cenneti gördüğüm isim hürmetine beni affet dedi. Onun üzerine Cenab-ı Hak da Aff-ı ilahiye mazhar oldular. Burada her semayı geçtikçe görüyordum ki her semada yazılı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu böylece görüyorum. İsmi miktuben Muhammedur Resulullah ve Ebu Bekir Sıddık halfi. Ebu Bekir Sıddık da arkamda. Yani benden sonra gelecek halife Ebu Bekir Sıddık'ın olacağına işarettir buyurulmuş. Şimdi bu miraca Miraç, büyüklerimizin hemen hepsinde vakı olmuştur. Evliyalarımızın, büyüklerimizin, meşayihin hemen ekserisinde miraç hasıl olmuştur. Ama peygamberin miracı gibi değil tabii. Ruhani olarak da. Bu evliyaların son şeysi olan Muhyiddin Arabi Hazretleri. Bu da 36 tane miraç yaptığından bahseder. Diğer büyüklerimiz de aynı böyle miraçların çeşitleri hadis olur. Kudret-i ilahiyedir. Kulunu çeşit şeylerle envaçit müşahedede nail ediyor. Bu ruhun inceliğinin eseridir. Ruhan incelmiş, nazik bir ruh. Bu ruh zaten ruh haddi zatinde seyyal. Yani güneşin ziyası nasıl akıyorsa yeryüzüne, ruhun ziyası da kainatı dolduran bir kuvvete sahiptir. Onun için ruhuna sahip olan insan dünyanın her tarafından haberdar olur. Çünkü o şualar gittikleri yerlerde merkezleriyle irtibatlıdırlar. Şualar merkezleriyle irtibatlı oldukları için etraftaki gördükleri bütün hadiseleri merkeze bildirirler. Bizim asabımız gibi. Merkezdeki bütün hadiseleri haber verince dünyanın şarkı ile garbi arası onun için müsavidir. Şarkı ile garbi, altı ile üstü müsavidir. Her taraftan haberdar olur. Hakim, ruhuna hakim ve sahip olan insan. Ruhunu incetmiş, böyle seyrettirdiği vakitte kainata yayılıyor. Güneş bulutun altından çıktığı vakitte nasıl yayılıyorsa, ruh da bu bulut ki bizdeki günahlardır. Bu günahlardan kurtulduğu vakitte seyrediyor her taraf. Ve o seyirlerini sana da duyuruyor. Onun için Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin yine tefsirinde yazılmıştır ki bu ben filan yıldıza gider o yıldızdaki filan alimden ders alırdım diye. Oraya nasıl bu vücuttan gidemiyor ya vücudumu filan yerde bırakır ruhan onun yanına giderdim. Ruhuna o kadar sahip. Nasıl ruhun şua gidiyor o şua ile beraber aklıyla da gidip oradaki hadiseleri dersleri alıp yine merkezine dönüyor. Onun için Bu hususta hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bu da günahlardan ancak sıyrıldıktan sonra Sünen-i Seniyye-i Peygamberiye tam temessüklü olur. Sünen-i Seniyye-i Peygamberiye tam temessük edilmedikçe ve günahlardan da sıyrılmadıkça, günahların envai de çoktur. Bu hiç saydığımız şu bakışlar, hiç saydığımız şu konuşuşlar çok hatalı olur. Binaenaleyh bu ruhuna sahip kamil insanların konuşmaları direnlendir, bakışları da ona göredir. Fuzuli bakmazlar, boşa bakmazlar, günaha hiç bakmazlar. Gözlerini daima yumarlar. Hakkıyla, hakkıyla meşgul ol. Hak ile meşgul ol. Allah bu lütufları cümlemize ihsan buyursun. Binaenaleyh Miraç hadiselerinde Cenab-ı Peygamber semanın her katında ismimin yazılı olduğunu gördüm diyor. Ve ceptir. Ebu Bekir Sıddık'ın da halifem olacağı o zamandan bana bildirilmişti demek. İşte bu Miraç'tan bir parçasıdır. Dırkük yine Uridat aleyyel cennetü ve nâv anife. Cennet ve cehennem de bana arz olundu. Cennet ve cehennem de bana arz olundu. İşte cennet, işte cehennem. Mesela o Miraç'tan döndükten sonra dedi ben böyle Miraç yaptım. Olmaz öyle şey dediler. E olmaz. Ben Kudüs'e de gittim dedi. Kudüs'ü de gördüm. Nasıl gördün canım sen bu akşam buradaydın da Kudüs bu kadar uzak mesafede nasıl görebilirsin? Anlat bakalım bize Kudüs'ü. Anlat bakalım deyince Cenab-ı Allah Kudüs'ü peygamberimizin gözünün önüne getiriverdi. Şimdi televizyonlarda bizim gözümüzün önüne getirildiği gibi daha abarttım belki. Bu getirildi. Cenab-ı Peygamber de işte şu şekildedir dedi. Onlar da tasdik ettiler. Bu böyle olduğu gibi bana cennet cehennem de böylece arz olundu. Cennet cehennem. Arz olundu. Felem ara kel yevmi fil hayr ve şer. Bu cennetteki hayırdan daha güzel hayır görmedim. Cehennemdeki şerden daha fena bir şer de görmedim. Yani cennete hazırlanın, cehennemden de sakının. Tabir var. Onun için bu akşamki şeyde de utlubul cennet buyurur. Cenneti talep et. Halkten ümidini kes. Bana bağlan. Ben dünyayı ve dünyanın içerisindeki her şeyi senin için yarattım. Bunlar senin hadimindir. Sen onların kölesi değil, efendisin. Yerin ve göğün efendisi olarak Allah bizi yaratmıştır. Biz bu yere ve etrafındaki ecrama köle olmak değil, onları kendimize köle ettik vazifesiyle yaratılmışızdır. Binaenaleyh hareketlerimizi ona göre tanzim edip dünyaya köle olmak değil, dünyaya kendini köle etmek hünerdir. Bunun için en güzel hayır cennette, en fena şer de cehennemdir. لَوْ تَعْلَمُونَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُ Eğer siz benim gördüklerimi ve bildiklerimi eğer bilmiş olsanız, belki bildiklerimin binde birisini bilmiş olsanız, لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَسِيرًا Az güler, çok ağlardım. Öyle boyuna gülme olmaz o sizde. Çünkü görüyorsunuz akıbetinizi, ilerisinde görüyorsunuz. Onun için daima ağlayıcı, nadiren de böyle gülmeniz belki olurdu. Ki bu Müslüm'ün hadisidir. Şimdi hacılık mevsiminde geliyor. Bugün bir efendi, Atıf Efendi galiba, bir şey yapmış. Bir bu tayyar şeylerle anlaşmış zannedersem İstanbul'dan götürüyor Bağdat'a 4 gün Bağdat'ta bırakıyor ondan sonra götürüyor Mekke-i Mükerreme'ye 10 gün Mekke'de bırakıyor ondan sonra Medine-i Münevvere'ye götürüyor geri kalan bayram günlerden de alıp getiriyor İstanbul'a bütün masrafları kendine ait olmak üzere 5000 liraya ben bu yolculuğu yapacağım diyor ilan yapmış şimdi oraya geldik de Arafa Küllüha mevkif. Arafat, Arafat bütün dolun adı. Arafat durulan yer bu mekan. Bunun her tarafı, o Arafat denilen dağın her tarafı mevkifi. Arafat'ta bir yer var, hudut var, duvarlar, taşlar dikilmiş. Buradan içeriye girdiğin takdirde hacı olursun. Buradan içeriye giremedikçe hacı olamazsın. Bu büyük bir dağ. Geniş mesafeli. Bu duvardan içeriye gireceksin ki burada mescidi Hayf, Mescid-i Hayf o duvarın dışındadır. Mescid-i Hac'te bir hacı gider de kalırsa hacı olmadan döner. Ben gittim işte mescitte oturdum. Buradan da çıktım geldim derse hacı olmadan gelir. Çünkü hacılık bu duvardan içeriye girip Mekke Arafat hududuna girdikten sonra hiç olmazsa 5 dakika 10 dakika kalırsan hacı olabilirsin. Oradan içeriye giremedikçe hacı sayılmazsın. O kıldığımız Mescid-i Hac de o hududun dışındadır. Arafenin her tarafı mevkiftir. Nerede olursan ol. Bulunduğun yerde Arafat durulurdu. Orada Cenab-ı Hakk'a tedarru'u niyaz yapabilirdi. Vertefi'u ambatni urene. Şimdi urene denilen bir yer var ki hududun dışıdır o. Hudut duvarları var. Arafet'e yazar olan. O hudut duvarlarının dışarısında olan o mevki şey değildir. Arafat'tan değildir. Sakın aldanıp da burada kalmayın. Bazı yer olamayıp da bu yerli halktan yahut kimdense çadırlarını oralara kurarlar. Ha buralarda oturuluyormuş diye. Sen de onların arasına girersen olmaz. Bunlar oraya çadırlarda kurarlar ama yine içeriye girmişler. İçeride hiç olmaz. Bir müddet vakfetini yapmış, duasını yapmış. Ya içeride yer bulamadığı için sonra gelir çadırında durur, o olur. Fakat içeriye girmedikçe olmaz. Onun için an batni urane, o urane denilen mevkif ki burası caiz olmuyor. Ve Müzdelife küllüha mevkif. Müzdelife denilen ikinci Arafat'tan dönüşte girdiğimiz yer burasının her tarafı da mevkiftir. Vertefi'u ambatni muhassir. Orada da muhassir denilen bir mevki var ki Mine'ye yakın olan bir yer. Orası da Arafat Müzdelife'den değildir. Buraya geçerse, çünkü şimdi şeyler de, polisler de durdurmuyorlar arabaları. İleri ileri diyor. Eğer arabacın da gafil, sen de gafilsen, o huduttan dışarıya seni çıkarırsa, sen de Müzdelife'de kalmamış olursun o zaman. Müzdelife'de ki vakfan eksik olur. Ve minem küllüha menha. Mine ise her tarafında kurban kesilir. Fakat bugün idareci olan devleti bu koyun kesmek için bir yer ayırmış. Ancak burada kestiriyor. Başka yerde kestirmiyor. Çünkü herkes çadırın önünde kestirirse mülevet bir hal alır ortalık. Sineklerin ve hastalıkların doğumuna vesile olur. Onun için ancak kasaba yeri ayırmış. Orada kestirir. Bir uzakçadır biraz. Asa ahadüküm en yükezzibeni ve ve müttekün ala eriketi. Adam oturmuş koltuğuna. Efendim, yebliğul hadis anni. Birisi gelmiş, peygamber böyle söyledi diyor. O adam diyor ki, feyyekulü ma zâkâl. Ma kâl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dâhâda ve hâti ma fil Kur'an. Şu peygamberin sözünü bırak da sen bana Kur'an'dan delil getir diyor. Bu küfre kadar gider. Peygamberin sözünü inkar küfre kadar gider. Bu adam, Kur'an'da var mı delilin diyor. Şimdi bunun diyicileri de pek çok. Diyicileri de pek çok. Canım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, illa ma yuha. Bu ancak kendisine ne yolunduysa onu söylemiştir o. Onu söylediği için onun sözüne itiraz, Allah'ın sözüne itirazdır. Yalnız bilmek lazımdır ki bu söz hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüdür. Öyleyse kalmak lazım orada. Artık bunu bırak da Kur'an'da delil getir demek cehaletten ibaret bir şeydir. Allah muhafaza. Aşruh-ı salin emiliha kavmi lut. 10 hasrat vardır ki, 10 huy vardır ki, bu 10 huyu Lut kavmi işlemişlerdir. 10 huy vardır ki, bu 10 huyu Lut kavmi işlemişlerdir. Ühlikû biha ühlikû. Ve bu sebepten dolayı da helak olmuşlardır. Lut kavminin helaki bu 10 şeyi işlediklerinden dolayıdır. Ve tezîrüha ümmeti nihledi. Ümmetim ise bu ona bir daha eklemiş, 11 olmuştu ümmetimin kötü huyları. Şimdi Lut kavmini ayıplıyoruz, 10 tane kötü ahlakı var diyerekten. Halbuki biz ona bir de eklemişiz, 11 olarak da biz bu kötü huylarla huylanmış oluyoruz. Allah muhafaza. Birisi, ityan rical bazuhum baba. Lutelik amelini işliyor birbirleriyle. Biz. Veremihim cülahik. Cülahik denilen bizim bilmem çocuklukta oynadığımız böyle ufak ufak taşlar vardı aklıma gelmedi. Ha? Milya. Milya oyunu galiba. Topraktan yapılmış mamul yuvarlaklarla oyun oynamak. O da Lutilerden kalmış bir oyunmuş. Vel hasfü, bu da yine milya gibi yuvarlaklar yapılmış, parmakla atılıyor. Nasıl atıyorsa. Bu da onlardan kalma bir. Vel lü'bühüm bil hamam, güvercinlerle oynamak onlardan kalma bir adet. Bugün onların da oyuncuları pek çok. Kuş oyuncuları. Ve darbü dufuf, tef çalma. O da onlardan kalma bir oyun. Yalnız bu def çalma nikah cemiyetlerinde müsaade verilmiş nikahın duyurulması için. Üşür bül kumur, içki içmek, şarap içmek, yuhutilerden, kavlut'tan kalan bir adeti habisedir. Fakat sullihye, sakalları kesmek, o da Lutilerden kalma bir ameldir. Ve tuğlu şarip, bıyıkların uzatılması da Lutilerden kalma bir ameldir. Ve safir, ıslık çalmak. Bazı gençler yolda giderken ıslık çalaraktan giderler. Ve tasdik, el çarpmak. Yalnız camide imam namaz kıldırırken gerideki imam şaşırır. Şaşırdığı vakitte erkeklerden haber verici kimse olmaz da kadın cemaati de varsa, kadın erkeklerden varsa Subhanallah der. Yahut ayette ise ayeti söyler. Ayeti bilmiyorsa Subhanallah, mesela oturacaksa oturamadı, takdirde kalkamadı. Ha, onu Subhanallah diye ilan eder. Oradan hatırlar ki ha, eksik yaptın, düzeltmeye çalışır. Kadınsa bunu ihbar edecek, kadın Subhanallah diyemez. Kadın Subhanallah diyemez. Ne yapacak? Elini böyle değil, böyle vuracak. Hoca efendi, yanlış yaptın, hatırlatıyor oradan. Hep biz namazlıyız. Bu Subhanallah dese ne olacak? Fakat bunun sesinin duyulması da caiz olmadığında bak bak şu işe de sen işin altından çıkmanın yolunu bul. Allah affetsin cemlemizi. Onun için Cenab-ı Allah gözlerinizi yumun. Başka çare yok. Gözlerinizi yumun. Kutlu ebsarıkum. Ayet-i kerime. Veyahut ne? Ebsarıhın. Hanımlar siz de gözlerinizi yumun. Çünkü gözlerin içindeki elektrikler iki gözün karşılaşmasıyla mesele hallolur. Buna meydan vermemek için eski icadımız çarşafı önüne de peçeyi koymuş. Sen onu göremezsin, o da seni göremez. Şimdi hepsi meydanda. Allah bu zamanın evliyası elbette eski zamanın evliyasından, hani o birisi dağda evliyalık yapmış, birisi de şehirde ayakkabı giymiş galiba. Dağdaki mendile sütük olmuş, getirmiş. Fakat ayakkabıcıya çıplak bacağından gelen birisini görünce süt başlamış, mendilden atma, karış, gönlünü topla demiş. Dağda evliya almak kolay. Ama bu şehir yerinde evliya almak çok zor. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin ama gözleri yummak da şarttır ha. Şarttır ha. Onlarla ülfet-i ünsiyet felaket sevk eder bizi. O zaruret. Mesela hakimin karşısına gider, doktorunun karşısına gider zarurette. Fakat bizim doktorumuz var şurada, Abdullah İşdeler, İşdeler. Kendisi Almanya'da okumuştur. İşte oranın adabını da tabii görmüş. Burada diyor Alman karısı gelir, soyun dediğimiz vakitte, işte mümkün mertebe ne şeyse çıkarır, öyle durur diyor. Fakat buradaki bizim hanımlara soyun dedik, bir de anadan doğma soyunu veriyor diyor. Demişti, Allah'ım Allah. Aşkın mübahatın lekim fil gaz. Gazadayız, muharebedeyiz. Galimet aldık düşmandan, kaçtı düşman. Burada 10 şey askere mübah olur. Birisi, tamam yemekler var, bundan ihtiyacın varsa yiyebilirsin. İdam, fıtıklara ihtiyacın varsa ondan da istifade edersin. Meyveden de istifade edebilirsin. Ağacından, balından, yağından, zeytininden, toprağından, daşından, odundan, taze ciltlerinden istifadeye cevaz verilmiş muharebelerde ele geçirdiği takdirde. 10 şey de fıtrat-ı İslamiye'dendir. Yani hılkat-ı insaniye, fıtrat-ı İslamiye 10 şeyi camidir. Birisi kas-ı şarık, bıyıkların kırpılması fıtrat-ı İslamiye'dendir. Daha Adem Aleyhisselam'dan beri böyle bıyıklar uzatılmamış, daima kırpılmıştır. Çünkü ağzımızın kirlenmesine vesile olursunuz. Ve ifaül lihye, sakalların uzatılması sünnet-i fıtrat-ı İslamiyedir yani. Çok eskiden kalma. Adem Aleyhisselam'dan beri gelek olan bir adet, bir görenektir. Sünnet-i Peygamberi. Ve sivak, misvak kullanmak, misvakın fevaidi hakkında geçen bir dişçi kardeşimiz var burada, cemaatten. Bu tetkik etmişler. Diş fırçalası fırçası değil de misvak dediğimiz, Arabistan'dan getirdiğimiz bu ağaçta Cenab-ı Hak öyle bir kuvvet vermiş ki ağzı sürüldüğü vakitte ağzın mikroplarını öldürüyormuş. Bunu tetkik etmişler. Misvakta o hastayı bulmuşlar. Binaenaleyh diş fırçalarında da ekseriyetle istemediğimiz bazı tüyler olur. Onu ağza sokmak da caiz değildir. Bunun için misvaki edinmek herhalde daha hatlardır. 15 kadar da fayda sayarlar vücuda misvakta. İkincisi misvak kullanmak. Üçüncüsü suyu burnuna çekmek. Burnu da temizlemek yani. Ve kassul esfar, tırnakları da büyütmemek, kesmek. Şimdiki mesela yeni moda hanımlarda tırnakların uzatılması da cahiliyet adetidir ki bu da doğru bir şey değildir. Tırnaklar uzun olduğu vakitte bu tırnakların arasındaki kir abdest suyunun ete değmesine mani olursa abdestli sayı olmaz. Yalnız hamurcu olan ve boyacılık vazifesiyle boyalarla meşgul olan insana müstesna kılmışlar ki onun vazifesi her gün hamurla meşgul olacak. Tırnakların arasına hamur girer, ona mani olmaz. Bu teki de boyacı her gün eliyle boyalar yapıyor. Bu boyalardan da tırnakların arasına girer. Bunun içinde zaruret vardır daima işlediği için. Onların kadar zararlı. Ama diğer halkın tırnakların arasındaki kir çoğalıp da suyun girmesine mani ise abdestleri sayı olmaz. Onun için kassul esfar haftada hiç olmasın. Bir kere tırnakları kesmek lazım. Ki büyümesin, kir de kalmasın. Çünkü eskiden de yemekleri elimizden yerdik. Yemekleri elimizden yediği vakti tırnaklarımız arasındaki kir de tabiatıyla sıcak yemekten yumuşar, boğazımıza giderdi. Oradan da çeşitli mikroplar alabilir insan. Onun için tırnakların kesilmesi hem sünneti peygamberi oluyor hem de insanların sıhhatine lazım oluyor. Ve gaslül beracim, bu avret yerlerinin ve koltuk atlarının temizlenmesi de 15 günde bir, azami bir ayda bir, en nihayet 40 günü geçirmemek lazımdır derler. Bazı insanların vücutları da kuvvetli olursa tüyler çabuk büyür. O tüylerin büyümesi burada kirlerin toplanmasına da vesile olur. İnsanın pis kokular neşretmesine de vesile olduğu için onların da temizlenmesi, yıkanması, kesilmesi fıtrat-ı İslamiyedendir. Ve hakkıdane. Ve intikâ-ı dulmâ-i bir de bu taharettir demişler. Taharet, su ile yıkanma. Bunları Allah'a zirgeye bazı evlerde rast geliyoruz da çok insan tacip ediyor yani. Eve kağıt koymuş halanın bir köşesine bu makara kağıtlardan onlarla istinca ediliyor. Su olmasa dahi insan bir tas su bulabilir istinca edecek. Yani taharet edinebilecek bizi. Kağıtlar ilim için vesiledir. İlmin vasıtı olan bir şeyi böyle habis yerlerde kullanmak çok büyük günahdır. Çok büyük günah. Ama şimdi mevzu işte burunlarımızı da siliyoruz. Alışılıyor bir kere. Ellerimizi de siliyoruz. Şimdi önümüze havlu diyerekten de peçete olarak da veriyorlar. Ağzımızı burnumuzu siliyoruz. Atıyoruz oraya. Bu Müslümana yakışmaz. Bu gavur adat anasıdır. Sen güzelce ellerini yıkarsın. Oturursun sıraya. Güzelce de yer içersin. Önüne de beş günlük olsun. İşte o kadar. Ellerini de sonra yıkarsın güzelce. Kağıda silmek iyi bir şey olmuyor. Burada istinşakul ma'i dediği, intikadul ma'i dediği böyle taharete ait olduğunu beyan etmiş. Bir tanesini de unuttum diyor. 9 tane saydı. Bir tanesini unuttum diyor ravi. Onun da mazmaza olduğunda, onun da mazmaza olması ihtimali vardır demişler. Yani ağza suyu çekerken güzelce çekmek. Burnuna çekmeyi söyledi de ağza da güzelce böyle çekmek lazım. Yine 10 tane vardır ki Kureyş'ten cennetle tepsir olunmuşlardır. Bunlar Ebu Bekir fil cenne, Ömer fil cenne, Osman fil cenne ve Ali'yün fil cenne ve Talha'tun fil cenne ve Zübeyr fil cennet ve Sa'dun fil cennet ve Sa'idun fil cennet ve Abdurrahman ibn Avf fil cennet ve Ebu Ubeyd ibn Cerrah fil cennet. Bu on bahtiyar, daha çok var başkaları da ama bu on bahtiyar meşhur. Yani diğer ashab-ı kiram hakkında da var da, fakat bu onun meşhur olaraktan cennet ile daha hayat-ı dünyada iken tefsir olunmuşlardır. Allah cümlesinin şefaatine nail etsin cümlesine. Binaenaleyh, yine ahlak-ı lüt'tan 10 şey varmış ki. Bunları saydıktan sonra burada da diyor, parmaklara gına yakmak ve giydiği elbiselerin önleri açık olaraktan peştemal kullanıyor. Peştemalın önleri de açık, adetleri görünebiliyor. Hani Arap şeyde görüyoruz ya, hacıda bunlar bir bellerine peştemal koyuyorlar, bir de omuzlarına atıyorlar. Bu önüne aç koyduğu peştemalının ön taraflarını açıyor. Yürürken ayakları, ön tarafları görünmesi için adet. Bir de bacaklarını açıyorlarmış. Vel efhaz badiyedin. Bu baldırların açık kalması da Lutilerin amellerinden birisiymiş ki bugün tezahür ediyor. Bugünkü bunlar Lutilerin adetlerine adet edinmemiz olmuş yani. Medeniyete değil, bedeviyete gidiyoruz. Medeniyet eskiye değil, yeniye gider. Biz eskiye gidiyoruz. İffu teiffe nisaikum. Siz iffetinizi muhafaza ediniz. Siz erkekler iffetinizi muhafaza ediniz. Gayrimeşru hareketlerde bulunmayın. Başkalarının hatunlarına tecavüzde bulunmayın. Ki sizin karılarınız da afif olsun. Sizin karılarınızın iffetini istiyorsanız kendiniz iffet sahibi olursunuz. Kendiniz yaramaz olursanız hanımlarınızın da yaramaz olacağına işaret yoktur. Emberru abaikum. Siz babalarınıza ikram ediniz. Babalarınıza ikram ediniz ki teberrüküm ebnâüküm. Sizin çocuklarınız da size ikram edin. Çocuklarınızın size ikramını istiyorsanız siz babalarınıza lazım olan ikram, hürmet ve saygıyı gösterdiğiniz takdirde çocuk da senden öğrenir. O da sana ikram-ı izzetini yapar. وَمِنْ اِعْتَذَرَ اِلٰى اَخ۪يكِ الْمُسْلِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَوْا. Bir Müslüman, diğer bir Müslümanın bir özründen dolayı, mesela çağırmış da bize gel demiş, akşam yemeğine yahut muhabbetine gelememiş. Yahut herhangi bir halet için bir eksiklik hadis olmuş. Diyor ki, kardeşim biraz rahatsızdım. Veya size de bir misafir geldi, gelemedi size. Öyle şey mi olur diyor, ne demek söz verdin de gelmedin diyerekten özrü kabul etmiyor. Bu özrü kabul etmemenin şeysi de Allah-u Teala فَلَمْ يَقْبَلْ اَوْزْرَهُ لَمْ يُنُزْ عَلَيَّ الْحَوْضُ. Bu benim havuzumdan havuzu keserime gelip de su içemez diyor. Özür kabul etmeyiniz. Onun için bir hikaye görmüştüm. Firavun yıkanıyormuş hamamında. Şeytan kapıyı çalmış. Kim o demiş. Yahu sen nasıl Allah'sın demiş. Kapıya geleni bilmiyorsun demiş. Sus demiş işte. Senden daha kötü, benden daha kötü kimseyi sana haber veremiyor demiş. Senden de kötü, benden de kötü. Şöyle bakın demiş. Senden de kötü, benden de kötü. Özrü kabul etmeyen insandır demiş. Özrü kabul etmeyen. Allah zahmet. Alametül münafık. Münafıkın alameti 3 tane değil mi? Söylerse yalan söyler. Vaadinde durmaz. Ne diyorsun? Emanete hıyanete. Nasıl? Emanete de hıyanete gider. Şimdi bu da ayrıca. Münafıkın alameti tatvilü seravilihi. Giydiği şalvarını, pantolonunu yahut neyse giydiği şeyi uzun ediyor. Tatvil uzatıyor. Paçalarını yerlerde sürünüyor. Hemen tavvele seravilihu. Her kim böyle paçası yerlerde sürünen bir elbise giyerse hatta tedhule tahte kademeyi. Bu ayaklarının altına dokunuyor. Bu kadar uzun yapmış. Fakat akallâhe ve rasûle. Bu adam Allah ve Resulüne asi olmuştur. Onun parası var, büyük yapmış, çalımını gösteriyor, zenginliğinin alametini gösteriyor. Fakat münafık alametidir, Allah ve Resulü de asidir o adam. Ne lüzumu var bunun bu kadar? Çabucaktan eskiyecek bu tabi. Çabucaktan eskiyince bir yenisinin yapılmasına lüzum kalacak. Ve men asallâhe ve Resûle. Her kim Allah ve Resulüne asi olursa, her ne bakımdan olursa olsun. Namazını kılmazsa asidir, cemaate gelmezse asidir. Say ileriye doğru. Bu asilikler üzerinde olursa, felehu nâru cehennem. Bunun için cehennemin ateşi var. Allah muhafaza buyursun. İlmül Kur'an alâ selâset eczâ. Kur'an ilmi üç esasa dayanır. Birisi halalın, halalları beyan eder Kur'an. Ona fettebihu, uy. Halallarını uy, kabul et, tabi oluna. Ve haramın bir kısmı da haramları beyan eder Kur'an'da. Onlardan da fektenibhü, sakın uzak ol. Harama yaklaşma. Neleri Kur'an haram ettiyse haramdır. Halal neleri ettiyse onlar da halaldır. Halalını kabul et, haramına yaklaşma. Ve müteşabihin, bir de müteşabih ayetler vardır, birbirlerine benzerler. Onu da üşkülü aleyh fekirhü ile alimi, onu da erbabına bırak. Alimler vardır, üstadlar. Onu ona terk et. Onu halledeceğim diye uğraşma. Mesela hamim, elif, lam, mim, bunların manasını bilmek müşkül. Bunları erbabına bırak. Ve buna benzer, diğer birçok böyle benzer ayetler vardır ki, bunların şeysi, erbabı, alimlerdir. Sen bunların altından çıkamazsın. Bunları ona terk et. Git bunlardan öğren yahut. Şimdi bakınız. Allemallahu Teala Adem'e elfe hirfetin minel hiraf. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a tam 1000 sanat öğretmiş. Adem Aleyhisselam bunları nereden öğrendi? Meleklerle karşılaştılar. Meleklerin bilemediklerini Adem Aleyhisselam bildi. Bu bilgi Adem Aleyhisselam'da nereden hasıl oldu? Bu bilgi min tarafillah ruha verilen kuvvet-i kutsiyenin şeysidir. Ruh hakikat halde hepsini bilici bir maddede bir şey olarak yaratılmıştır yani. Her şeyi bilici olarak. Bu bizim içimize saklandıktan sonra bizim günahlarımız onu örtmüş, saklamış, bilgileri kapanmış. Ne zaman onun üzerindeki bulutları biz giderirsek o ilimlerini bize açar, bizi istifadesine artırır. Bizim onun şeysinden haberimiz olmayışı, günahlarımızın nefsi havamıza uyuşumuz, onu kapatmış, öyle toprağın altındaki madenler, toprağın altındaki hazineler gibi saklı duruyor. Bu bin harf. Ve kâle lehu kulli veledike ve zürriyetike. Ey Adem, sen evlatlarına da, senden gelecek zürriyete de kıyamete kadar söyle. İllem tasbiru tatlı bir dünya bihazi hıraf. Dünyayı bu sanatlarla maişetlerini bu sanatları işlemek suretiyle temin etsinler. Sanatlarını, kazançlarını ve nefakalarını yani nefakalarını bu işleri işlemek suretiyle bu 1000 sanatta hangisi daha kendisine kolay geliyorsa onları işlemek suretiyle nefakasını temin etsin. Ve la tatlubuha bitti. Bunu dini kendisine vasıta ederekten temine kalkışmasın. Dinini alet ederekten buna kalkışmasın. Bunu böyle haber ver. فَاِنَّتْ دِينَ لِي وَحْدِي خَالِسًا. Çünkü din ancak bana vardır. Bu alet olamaz hiçbir şey. Hiçbir şeye alet olamaz. Bunu duyurmak lazım. Her böyle dünya, dinini dünyaya alet eden insanlara. Bunun içindir ki, Cenab-ı Peygamber'in zamanında mektep medrese Ashab-ı Suffa. İşte o Medine-i Münevvere'deki Peygamberimizin arka tarafında bu büyük kovukların oturdukları yere Suffa Ashab-ı diyor ki o zamanın fukarayı sahabi orada otururlarmış. Bazen 400'e kadar da adetleri arttığı olmuş 304 adetleri. Tabii onların bilgileri de yok. İçlerinden bazı bilginler onlara Kur'an öğretiyorlar. Birisi hatırımda yok isimleri. Öğretmiş. Demiş ki ben sana ne vereyim ya? Bak şimdi sen bana Kur'an öğretin. Benim sana buna bir karşılık vermem lazım. Benim başka verecek bir şeyim de yok. Üstümdeki bir enterim var. Bir de şu asılı okum var demiş. Bunu vereyim sana. Demiş ki ben Resulullah'a sormadan alamam. Gitmiş Resulullah'a. Demiş ya Resulullah ben planımı öğretirim. Bu da bana karşılık olmak üzere okunu vermek istiyor. Müsaade eder misiniz? Cehennemdeki yer kadar al demiş. Allah cümlemizi affet. Bu mezarlıklarda ölüler için okumaya çalışanların Allah hepimize hidayetler etsin. Ölü ölsün de ben onu okuyayım da bir hatim parası alayım diyerekten gayret gösterenlere de Allah rahmet eylesin. Merhamet eylesin, affeylesin. Veylün, veylün, veyl malum bir şey alameti, tehdit alameti. Veylün, veyl olsun. Limen talebed dünya bittiğin, dinini alet ederek dünyayı talep edenlere yazıklar olsun. Ki veylün lehu tekrar bir veyl derdir. Veylin cehennemde bir çukur olduğunu da beyan ederler. Allimus sabiyye salat ibni sebhisinin. Çocuklarınız 7 yaşına girdiği vakitte onlara namazı talim edin. Abdestini aldır, namazını camiye gelsin, kıldır, kılsın seninle, namazı öğretin. 7 yaşındayken, sebaş. Vazribuhu aleyha ibni aşa. 10 yaşına geldi de namaza gelmiyorsa o zaman şöyle münasip yerlerine dokuna dokuna verir. Ahmed ibn Hanbel'in, Tabarani'nin, Hakim'in, Tirmizi'nin sahihun diyerekten beyan buyurmuşlar. İlmi batın, iç ilmi. Sirr min esrarillahi teala. Allah Teala'nın esrarından bir sırdır. Ve hükmü min hikmillah, Allah Teala'nın hikmetlerinden de bir hikmettir. Yakzifuhu fi kulub men yeşar min ibadi. Ancak bunu dilediği kullarının tatlarına verir. Herkese verir. Dilediği kullarından ki buna istidat keşfetmiş, bu yolda yürüyen kullarından hepsine de değil, dilediklerine verir buyurulmuş. Aleyke bi kesreti sücud. Yani biz buradaki sücuddan bahsetmezsek çok namaz kıl. Secdeyi çok yap demek, namazı çok kıl demek. فَيَنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَكَ. Her kıldığın rükatın secdesinde, her secdesine Allah-u Teala senin makamını bir artır. Ne kadar secdeden varsa o kadar makamın artacaktır. Derecen artır. وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا حَطَيَةً. Aynı zamanda da günahlarının da biri artırır, bir de giderir yani. Hem veriyor hem de günahlardan bir tanesini gideriyor. Ahmed bin Hanbel'in, Müslim'in, Tirmizi'nin, Nese'inin, İbn-i Mace'in rivayetleri. Aleyke sem'e ve ta'a fi usrike ve yusrik ve menşatike ve mekrehike ve eteratin aleyke. Bu da devlet idarelerinin istikamette oldukları müddetçe itaatlerini emretmiş. Yine buyuruyor ki, aleyke bittibil kelam ve bezli selam ve it'amit ta'am. Yine burada bu şeyde olan hadisenin bir diğeri Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki siz güzel söz söyleyin. Bizim edebiyat dediğimiz terbiye ile ve çok güzel bir konuşma yani ağzınızdan çok laf çıkarken kaba çıkmasın. Çirkin çıkmasın. Nazikane ve kibarca konuş. Efendim, nasılsınız? Hürmetler ederim, teşekkürler ederim. Kibarca, nazikane bir konuşma ile. Konuşurken böyle konuşun. Bir ifade edeceğiniz hatta çirkin ifadeleri kullanmayın. Çirkin ifadeleri kullanmayın. İkincisi, ve bezli selam. Selamı da bol verin. Parayı kıyamazsın bol vermekte de. Fakat selamı vermemek de bekilliğin en bekilidir. En bekil bekillikten birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi şerifi anıldığı vakitte ona salatü selam getirmemek. Bu bekillerin daha bekilidir. Selamı vermemek de bu da bekillikten ibarettir. Birisi de ve it'am-ı ta'am yemek yedirmektir. Onun için dünkü Miraç gecesinde biraz böyle üzgün duruyordum ki bu akşam bir çok kardeşler sağdan soldan gelecekler. Akşam üzeri bunları acaba nasıl ikram edeceğiz? Düşüncesi İçimi böyle şey yapıyordu. Ürpertiyordu. Dedim ki kardeşlere söyleyeyim, yemek yemesi kolay. Hepimiz davet olduğumuzda tatlı tatlı koşup yiyoruz. Bu akşamda bir ses seda yok. Bunu bir şey olarak erfane dediğimiz topluluk ile iştirak edelim de bu akşam yine kardeşlerimizi boş bırakmayalım. Onlar da bu yemeklerimizden isimler düşüncesiyle meşgul bulunuyordum. İşte o Korkut kardeş geldi. Bu akşamın nöbeti benim dedi. Buna vaktiyle ben niyet etmiştim. Hay Allah razı olsun. Teşekkür ederiz dedik. Ki hakikaten bu mübarek gecelerde kardeşlere böyle bir ikram çok yerinde oluyor. Bu çok yerinde olan bu ikramı biz ehemmiyetsiz bir karın doyurma değil mi? Bizim evde daha iyisi var. Vaktimiz de var, evimizde daha iyisi de var. Ne olacak? Yapsa da olur, yapmasa da olur. Çarşıda, bakkallarda da her şey var. Gelen buradan gider, karnını da orada doyurabilir işte. Ama bu, şimdi bir kardeş Mekke-i Mükerreme'ye gitmiş. Bir otele girmiş. Yahut bir delinin evine girmiş. Sabahleyin de kardeşlerine gitmiş. Çat çat kapıyı çalmış. Kardeşi kapıyı açmamış. Yahu ben geldim, ne açıyorsun kapıyı? Sen benim kardeşim olaydın, benim evime gelirdin demiş. Otele giden kardeşi ben istemem demiş. Şimdi kardeşlik denince şimdi yani çok üzerinde durulması lazım. Böyle bir can yani. Müslümanlık bak cesede vahid. Bir ceset gibi Müslümanlık. İyisi de kötüsü de var bunun içerisinde canım. Cevizin çürüğü olmaz olur mu? Ama hepsi bir cesettir. İçerimizde bağırsaklar da var. Ne diyeceksin o bağırsaklara sen? İçeride pislikler de var. Bu pisliklere ne diyeceksin? Ama bu vücudun için lazım o. Binaenaleyh insanın iyi tarafı var, kötü tarafı da var. İyisi de var, kötüsü de var. Hepsi cemiyete lazım. Allah yaratmış. Onun istesiydi hepsi melek yaratırdı. Allah'ın zorluk mu vardı melek yaratmakta bizi? Hiçbir zorluğu yoktu. Zaten melekle doluyor kainat. Ama bize de böyle nefislerin idaresine bırakmış işte herkes bir halde. Bıraksın işte ne o şey. Binaenaleyh kardeş. Hepsine kardeş gözüyle bakacak. Binaenaleyh böyle mübarek günlerde. Vakti olan insan öne atılmalı. Bu akşam da bu ziyafet benden olsun. Değilemeli. Fakat bunu diyen bahçeliler pek seyrek çıkıyor. İşte ancak Ramazan'da bir şu an arkadaş çıkıyor mesela böyle yapma. Fakat diğer günlerde de bunların yapılması pek önemli bir şey. Çünkü Cenab-ı Peygamber bu it'am-ı taam üzerinde çok durmuş. Hatta hac-ı mebrur derler. Kabul olmuş hac. Ya Resulallah bu hac-ı mebrur nedir? İt'am-ı taam ve ifşa-ı selam diye cevap vermiş. Hac-ı mebrur yemeği yedirecek, herkese de bol bol selam vereceksin. Bunun altından kolaycacık çıkılmaz. Bunlar iki tane basit kelimedir ama bu kelimelerin derinlikleri kolaycacık hallolmaz. Binaenaleyh Müslümanın bunlara amenna deyip, tasdik edip elinden geldiği kadar yemek yedirmeye çalışıyor. Evlerin zekatı vardır yahu. Evin zekatı olur mu hoca efendi? Biz orada oturuyoruz. Nişin olmasın evin zekatı? Sen de evine misafir alacaksın. Yedireceksin. Şimdi bu bizim buradaki yaptığımız da benim pek hoşuma da gitmiyor. Çünkü burası bedava, kolay yer diyerekten herkes buraya bu akşam ziyafetimizi biz burada yapalım diyor. Peki senin evin yok mu? Ama benim evim ufak hoca efendi, az bak. Aldığı kadar ya. Bak şimdi. Cenab-ı Peygamber Hendek Muharebi. Ne hazırlanıyorlar. Düşman geliyor. Düşman geliyor. Gelmeden evvel ne yapalım dediler. Selman dedi ki biz böyle sıkıldığımız vakitte hendek kazardık memleketin etrafına. Doğru dedi peygamber. Eshabı çağırdı. Başladı hendeği kazma. Medine-i Münevver'in etrafında bu 5 tane cami var Medine'nin içinde. Ziyarete götürüyorlar bizi. Bu 5 camiden işte Selman-ı Farsi'nin, Hazreti Ali'nin, Hazreti Ömer'in mescitleri var. Buraları meğer kumanda yerleriymiş. Kumandanlık mevkileriymiş. Bunun önündeymiş hendek kısmı ama şimdi tabii hendek bende kalmamış oralarda. Hendeği kazmışlar. 3 gün ayrılmıyorlar hendeğin başından. Düşman gelmeden hendekleri bitirelim de düşman geçemesin diyerekten manialar yaparken Cabir denilen radıyallahu anh'ın içi sızlamış demiş. Ya 3 gündür peygamber de aç. Bu cemaat de aç ama cemaati doyurma gücüm yetmez benim. Hiç olmazsa şu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i 3-5 sahabesiyle çağıralım da işte evde olandan idareyi maslahat yapalım. Evde bir keçileri varmış. Bunu kesmişler, olak. Ondan sonra evde de bir işte ölçeklik hamur varmış. Ondan da ekmek pişirmişler. Ya Resulallah demiş, 3-5 hesabınızda buyurun da bugün bir kahvaltı yapalım gibilerden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak şimdi Miraç'ta ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat dedi. içine koyalım. Diyor oradan bir damla damladı bana harçtan. Bu damla damlayınca ben kendimden geçtim. Benim içim hikmetle doldu. Ağzımdan bu ifade çıktı. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü. Mukabeleden esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Cenab-ı Hak tarafından Cenab-ı Peygamber'e cevap verildi. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimize verdiği selamının cevabı. Cebrail aleyhisselam vurdu melekleriyle beraber. Eşhedü en la ilahe illallah. Ardını tamamladı. Ha, burada esselamu aleyke eyyühen nebiyyü değil mi? Cenab-ı Peygamber esselamu aleyna dedi. Esselamu aleyna. Burada diyor ki yalnız kendin için isteme ey Habibim. Kendin yalnız yeme. Sen çünkü sözlerinde söylüyorsun yalnız yemek yemeyiniz. Yemeklerinize misafir de davet ediniz diyorsun. Binaenaleyh burada benim sana olan selamıma sen de aleyye deme. Bana olsun senin selamın deme. Aleyna bütün ümmeti Muhammed'i de. Şey yaparak kastederekten esselamu aleyna dedi. Hepimize olsun ya Rabbi o senin selamın, berekatın diyerekten. Şimdi hepimize olsun deyince bu it'am-ı ta'am ve ifşa-ı selamda bu kabilden oluyor. Cabir radıyallahu anh şimdi çağırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurun dedi ashaba. 300 küsur ashab. Cabir'in ödü koptu. Evim dedi zaten almaz. 15-20 kişi alır. Bu 300 kişi ne yapacağım ben dedi. Dedi yalnız şeyin başına sofranın başına kimse gelmesin ben idare edeceğim dedi. Yani kazanın başına ekmeğin başına başkası karışmasın ben vereceğim dedi. Ev diyor genişledi. Ev genişledi. Rahmetli bizim şey efendi der ki Kabe de genişliyor evlat dedi. Kabe genişliyor. Mesela 100 bin kişi alacaksa 200 bin gidiyor alıyor. 400 bin gidiyor onu da alıyor. 500 bin gidiyor onu da alıyor. Bu genişlemek yani nasıl oluyorsa oluyor işte Allah'a hükmeti. Cabir de diyor evim böyle genişledi. Eshab-ı kiram onlar gidiler. Efendim hepsi doydu. Yemek de olduğu gibi kaldı diyor. Hepsi doydu. Mucize-i peygamberiyedendir. Allah-u Teala böyle sevdiği kullara, lütufları, ihsanlarına aklın dışındadır yani. Akılları kabul etmez. Sen yalnız Allah yolunda yedirici ol. Yedirmekle paran da tükenmez, daha artar. Le eziden nekü var. Artırıyor Allah. Eziden ziyade ediyor. Bir tane daha okuyayım. Kafi geldi. Aleyke bis sal fe innehu la mislele. Oruca da devam et. Orucun misli yok. Bu oruca ait. Aleyküm bil huzni. Siz huzünlü mahzun oldunuz yani. Mahzun olmakta devam ediniz. Mesrur olarak yaşamaktan da mahzun olarak yaşamak da evladır. Kederli, gamlı, neşesiz, huzunlu. Buna devam edin. Fe innehu miftahul kalbi. Çünkü kalbin anahtarıdır o kalbin anahtarı. Kalbin anahtarı huzun edir. Allah ben gönülleri kırık olan insanların yanındayım buyuruyor. Gönlünde. Onun için nasıl demişler ki galu ya Resulallah ve keyfel huzun. Bu huzunu nasıl yapacağız biz? Nasıl olacak? Buyurmuyor. Eci'u enfüseküm bil cu'u ve azmi'uha. Nefislerinizi açlık ve susuzlukla bu huzunu temin edin. Acıkırsın, acıklı halinde insanın canı da konuşmak da istemez. Ama şimdi biz acıkmıyoruz da çünkü çok güzel yiyoruz. Çok kuvvetli yiyoruz. Acıkmıyoruz da. Memleketimizde elhamdülillah müsait, çok sıcak da değil öyle bayılacak bir halimiz yok. Biraz az yersek, tuzu ekmeği bana dersek, yahut kuru ekmek yersek, birkaç da hurma tanesiyle, üzüm tanesiyle oruç tutarsak, bak senin onun tadına, akşam nasıl olacak diye gözleri bulanır insanın da, ağzından laf bile çıkmaz insanın. Bu yürek de yanar sıcaktan, bu yüreğin yandığı vakitte, açlığın da tesir ettiği vakitte, insanın Allah'a yalvarışıyla, topluluk halindeki yalvarışı hiçbirine olmaz. Onun için Musa aleyhisselam, Cenab-ı Hak ile mükalemede. Dedi ki, ya Musa, şimdi seninle biz konuşuyoruz karşılıklı. Diyorsun değil mi? Evet ya. Ama yarın Ramazan bin bir ümmetim var ahir zamanda gelecek. Aramızda konuşuyoruz şimdi 70 bin perde var. Sen beni göremiyorsun. İşitiyorsun değil mi? Göremiyorsun. Çünkü 70 bin perde var. Ama yarın ahir zamanda benim bir ümmetim gelecek. Ümmet-i Muhammed. Bunlara Ramazan denilen bir ay verilecek. Bu ayda onlar oruçlu olacaklar. İftar zamanı sofra önlerinde, hazır yemekler önlerinde, hepsi oturmuş. Saati bekliyorlar, ezanı bekliyorlar. Dün bizim küçük kız da oruç tutmuş da. Akşam bize dedim ki, gel getirin yemekleri de yiyelim dedim. Neden dedi. Bak kırardık, karanlık oldu kızım dedi. Ya ezan okundu mu dedi. Fakirlik mahkemelik veriyor demek. Ezan okumadık da oruç bozacağız demek istedi. Ama her şey önümüzde hazır. Bu ezanı bekliyoruz. Bir dakikada olsa adam bir emre atıvermiyoruz. Bekliyoruz. İşte onların o haldeki halleri seninle benim aramızdaki 70 bin derdi ile olan muazzamımızdan daha aladır. Ben o perdeleri de kaldırırım. Yani kulumla karşı karşıyayım. Ama kulumun gözü göremez. Allah affetsin. Bunun için bu mübarek aylarda oruç tutmaktan kaçırmayalım. Çok oruç tutalım. Ve orucu da mümkün mertebe biraz ziyazet vari olaraktan. Tuzdan, biberle, domatesle, hatta üzümle gelseniz daha iyidir. 21 üzümle yenilirse bunu Cenab-ı Ali yalan diyor ki ona hastalık da gelmez. Biraz insan zayıflar. Zayıflar ama hastaneye insan gider. Hastaneye ölmek için gider ya. Hastaneye tedavi için gider. Böyle bir müddet zarfında insan bir ay daha fazla, daha eksik bir gün böyle kendini riyazete çeker. Ölürüm. Yok, hastanede ölmüyorsun ki. Hastanede tedavi olup çıkıyorsun. Daha gürüz oluyorsun. Hastalığın da ortadan gidiyor. Bu da manevi hastalıkların üzerinden gitmesine vesile olur. Daha sağlam bir bünye ile ve daha sağlam bir akılla çıkarsın dışarıya. Ümmet-i Muhammed de senden istifade eder o zaman. Niçin? Fena mertebesini bulmuş, bakayı erişmişsin. Tohumu atmışsın yere. O attığın tohum neşvünüma bulur. O neşvünüma Allah'ın elinde. Senin elinde değil. Senin vazifen tohumu toprağa atmak. Tohumu toprağa attıktan sonra onu bitirecek Allah'tır. O İzavaka suresinde çok güzel izah eder. Bu tohumu bitiren siz misiniz, ben miyim? Tohumu atan siz misiniz, ben miyim? Ağaçlardaki o şeyleri veren ben miyim? Usurları getiren ben miyim? Yoksa siz misiniz? Bak şimdi Urfa tarafları mesela Antep tarafları susuzluktan kırılıyor. Neden? Su yok mu? Değmiyor Allah, ne yapalım? Bize de demese biz ne yaparız? Ne barajın fayda eder, ne başka şey fayda eder. Onun için Allah açlık haliyle Allah-u Teala'ya yakınlık hasıl olur. Bu yakınlıktan dolayı da zihinler temizlenir, gönüller de temizlenir. Allah'a ibadet de daha başka olur. Ve insanlarla ülfet ve ünsiyet de kardeşlik de başka olur. Onun için o zaman sarılırsın bu benim kardeşim diyerekten. Onun derdine derman olmaya çalışırsın. Onun elinden tutarsın. Ona elinden gelen yardımı yaparsın. Kendini nasıl yapıyorsan, o da sensin, sen de o. İkimiz biriz yani, ama vücutlarımız ayrı ama ikimiz biriz. Bunun olmayışının sebebi nefis var, şeytan var, şehvetler araya girmiş, bizi birbirimizden ayırmış. Sen başkasın, ben de başkayım. Ne sen başkasın, ne de ben başkayım. İkimiz de Allah'ın kullarıyız, ikimiz de Allah'ın emriyle kardeşiz. Müminler kardeştir. Kardeşin kardeşe yapmak istiyor. Ama şimdi dedik ki bizim anadan babadan benim bir ağabeyim vardı. Öteki de benim de bir kardeşim vardı. Ama dövüştük ki. Nasıl dövüştük ya? Olur mu canım bu? Bu demek ne ana kardeşlerine benzer, ne Müslüman kardeşlerine. Hırsın, kibrin, efendim hasetliğin neticesi bu. Kardeş kardeşini dövüşür mü? Dövüşüyorsan demek ki hırs, kibir, gadabın esirisin. Allah ondan dolayı affetsin. Alt tarafını kurcalarsın, 3-5 kuruşluk mirastır bunun altında. 3-5 kuruşluk mirası, sen çok aldın, ben az aldım kavgasıyla bakarsın ne insanlık kalır, ne de bir şey kalır. Ne öte taraftan nasıl kardeşlik yapacaksın bununla? Bununla kardeşlik olur mu? Kardeş, İslamiyet'te tekemmül eden insanlar ikisi de birbirine canlarını verirler. Ama bugün bunu beceremiyoruz. Bugün bir şey dinledim. Öyle dinledim. Çocuklar mektepte okuyorlar. Hocalarına demişler ki, hoca efendi şu masonluk nasıl oluyor? Şunu bize bir anlatır mısın demişler. Masonluğun ne demek olduğunu hocalarına sormuşlar. Ne zaman sormuşlar? Hocaları bunlara bir misal olarak da demiş ki, bir kayığa bindiniz. Kayıkta ancak 3 kişi alır. Bindiniz kayıkta gidiyor. Baktın ki önünde bir kayık devrilmiş. 3 kişi suyun üzerinde yuvarlanıyor. Birisi senin öz kardeşin. Birisi komşun. Birisi de mason kardeşim. Sen bu üçten hangisini kayığına alacaksın? Demiş ki kardeşimi alırım ya. Yo demiş. Evvela mason kardeşini alacaksın diye demiş. Ya bunların şeysi, usulü mason kardeşini daha şey sayıyor. Kardeşlik sayıyor. Halbuki Müslüman Müslüman kardeşliğiyle Müslüman kardeşlik hiç kaynaşır mı? Birisi Allah yolunda kardeşlik, birisi dünya yolunda kardeşlik. Elbette bugün biz nasıl bir çukura düştük ki bu Müslümanlık kardeşliğini kaybettik. Bu Müslümanlık kardeşliğini kaybetmemizin yegane sebebi nefislerimizin esiri, nefislerimize uymak olmuş. Buhul bizi istila etmiş, nefse havaya ittiba bizi istila etmiş, bir de kendi nefislerimizi beğenmemiz bizi istila etmiş. İlk devrim Müslümanlarından bir Müslüman gelmiş demiş ki, kardeş seninle kardeş olalım biz. Kardeşlik hani kadınlar arasında demiş öyle, benim kardeşim derler, kardeş olalım. İşte bazen kanlarından da birbirlerine yağıtırırlar, bir şeyler yaparlar, kardeş olduk derler. Böyle şeyin tabii lüzum yok. Biz umumiyetle kardeşiz. Bu has bir kardeşlik yapmak istemiş. İyi yapalım demiş. Ama kesen benim kese demiş. Ev benim evim. Mal benim malım. Senin malın benim malım. Benim malım senin malın. Senin kesen benim kesem. Benim kesem senin kesem. Oo, ben o dereceye gelemedim demiş. Buna yap, bunu yapamam. Ama eski Müslümanlar bunu pekala yapıyorlardı. Bunlara sofiyon tabir ediyorlar. Bilmem biraz vakit uzadı galiba ama bu sofiyonların başlarında da şey geliyor. İbrahim-i Ethem geliyor. İbrahim-i Ethem biliyorsunuz ki hükümdar bir adamken hükümdarlığını terk etti. Sofuluğa vurdu işi. Sofuluğa vurduktan sonra bir bostana, bir bostan tarlasına bekçi durmuş. Bostan tarlasına bekçilik yapıyor. Tabi bostancı da ona bir nefaka verecek. Bu sırada bunun eski dostlarından bir grup gelmiş. Nerede İbrahim Ethem'in evi? İşte şurası. Girmişler içeriye, sarfını açmışlar. Evde ne varsa yemişler, içmişler. Demişler biz senin misafiriniz. Bak geldik, geldiklerinde yedik. Akşama da bir şey yok, ona göre davran. O da parasını almış oradan. Götürmüş, yine nefakalarını almış, getirmiş. Ne kadar gün kaldıysalar, onları yedirmiş, içirmiş. Allah'a şans demişler. İşlerinde bir ihtiyar almış, o da hastalanmış. Demiş, oğul benim gidecek halim yok. Ben hasta kaldım. Şu merkebi getirdi demiş. Merkebe binem de gidelim. Amca demiş, merkebi sattık, yedirdik sizi demiş. Haberin yok mu demiş. Ne yapayım ben? Omzum sağ olsun demiş. Bin omzuma demiş. Arkasına almış. Adam geldi götürmüş. Bu İbrahim Ethem diye geçiveriyoruz ama bunların meziyetleri bize numune olmaya layık insanlar. Bu bir bostan bekçisi kardeşlerine böyle ikram yaparken dünyanın sehletlerine sahip olan insan, Müslüman kardeşler arkasını çevirirse, bak sen bizim halimiz artık. Kardeşlik nerede, insanlık nerede? Allah cümlemizi affetsin, hakiki insanlık zümresine sizi de bizi de bu mübarek Miraç günü hürmetine kabul buyurun. Lillahi'l-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرم فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان